میں سب سے بڑے باغی اور سرکش کے گھر میں جو بچوں کو مارنے کی سکیم پر عمل کر رہا تھا، اسی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرائی، تو فرعون ہر وقت اپنی داڑھی کو مرصع رکھتا تھا اور بہت ہی زینت کے اندر رہتا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے تھے تو کہیں اس کی داڑھی پر ہاتھ لگایا وہ جواہرات بھی دور ہو گئے اور وہ جو سونے کا برادہ برادہ جو اس کو ڈالا ہوگا وہ بھی خراب ہو گیا۔ فرعون کو غصہ آیا کہ یہ مطلب یہ ہے کہ اس نے ایسا کام کیا ہے، تو فرعون کی بیوی تو مومنہ تھی، اسی کے مشورے پر اس بچے کو رکھا گیا تھا، حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو فرعون نے ارادہ کیا کہ اس بچے کو مار دیا جائے، کسی بھی داڑھی اکھاڑ دی اس نے اور وہ زینت کا سامان خراب کر دیا۔ تو بیوی نے کہا کہ نہیں، یہ تو بچہ ہے، اس کو تو کوئی شعور نہیں ہے، یہ تو اگر کوئلے رکھ دیے جائیں جلتے ہوئے اور ہیرے جواہرات رکھ دیے جائیں تو اس میں امتیاز نہیں کر سکتا۔ تو ایسا ہی کیا، انہوں نے امتحان لیا، یہ ایک طرف تشت میں ہیرے جواہرات رکھ دیے، دوسری طرف تشت کے اندر جلتے ہوئے کوئلے رکھ دیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کوئلے میں ہاتھ ڈالا اور وہ ایک کوئلہ اپنے منہ میں رکھ دیا، اس سے زبان جل گئی اور جلنے کی وجہ سے اس میں پھر وہ گرا پیدا ہو گئی اور کسی قدر رکاوٹ ہونے لگی بات کرنے میں۔ تو اللہ نے ان کی حفاظت کا اور زندگی کا سامان بنایا تھا، اس کو فرعون کو یہ بات سمجھ میں آئی، یہ بچپن کی وجہ سے ہے، کسی انتقامی کاروائی سے یہ بات نہیں کی اس بچے نے، طرح یہ گرا ان کی زبان میں پڑ گئی تھی۔ عام طور پر مفسرین کرام یہی بات ذکر کرتے ہیں تو بولنے میں کچھ دشواری سی ہوتی تھی، تو اب دعا کی کہ اے پروردگار کھول دے میری زبان سے وہ گرا تاکہ یفقہوا قولی، لوگ میری بات کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ یہ ضروری ہے تبلیغ کے معاملے میں کہ بات لوگوں کی سمجھ میں آئے، تو لکنت کی وجہ سے تو رکاوٹ ہو سکتی ہے، اس لیے اس گرا کے کھولنے کی دعا کی کہ وہ گرا کھول دے تاکہ لوگ آسانی سے میری بات کو سمجھ سکیں۔ یہ خاص دعا تھی اور یہ ایک قسم کا نقص تھا جو زبان کے اندر پیدا ہو گیا تھا، اور اس کے علاوہ دوسری خاص دعا یہ وجعل لی وزیراً من اہلی، اور بنا دے میرے لیے وزیر میرے گھر والوں میں سے میرے بھائی ہارون کو۔ وزیر کا معنی ہوتا ہے معاون، وزر کا معنی یعنی ثقل اور بوجھ ہوتا ہے، تو جو معاون ہوتا ہے وہ ثقل کو اٹھاتا ہے، بوجھ کو اٹھاتا ہے، تو حاکم اور امیر کے ساتھ وزیر کا ہونا ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی جس حاکم کے ساتھ بہتری کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے اچھے وزیر کو معین کرتا ہے کہ اس کو اچھا مشورہ دیتا ہے، بھول جائے یاد دلاتا ہے، اور جب خدا تعالی کی طرف سے بہتری کا ارادہ نہیں ہوتا تو برے وزیر ملتے ہیں، بری رائے دیں گے اور برا ہی مشورہ دیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ سلطنت ساری بگڑی ہوئی ہوگی۔ اکثر و بیشتر وزراء کا یہی معاملہ ہوتا ہے، خود غرض ہوتے ہیں، اپنا ذاتی مفاد پیش نظر ہوتا، خوش آمد کرتے ہیں اور امیر کو بگاڑ دیتے ہیں۔ یعنی اچھے وزیر کا ہونا بھی یہ سلطنت کی کامیابی کی دلیل ہے اور خود امیر اور حاکم کی بہتری کی علامت ہے، اور معاون کا ہونا تو ضروری ہے کیونکہ خود بخود امیر سب کام نہیں کر سکتا، وزیر کا ہونا ضروری ہے، اور وزراء بھی مختلف ہوتے ہیں، مختلف محکموں کی، یہ اضافی چیز ہے کہ کبھی تو ہو سکتا ہے دو چار محکمے ایک ہی وزیر طے کر لیتا ہے، پورا کر لیتا ہے، اور کبھی ایک ہی محکمے کے لیے دو دو تین تین وزیر بھی مقرر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ کام کی نوعیت پر ہوتا ہے۔ تو ہارون علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو میرا معاون بنا دے. صرف معاون ہی نہیں بلکہ عرض کیا کہ معاون تو ضرور ہو کہ اس کے ذریعے میری کمر مضبوط ہو. شدت بھی عذری کمر کا مضبوط ہونا. کمر کا مضبوط ہونا یہ کہ سلطنت جمی رہے اور وہ معاملات ٹھیک طور پر ادا ہوں. تو اگر سلطنت کے معاملات ڈھیلے ہوں تو یہی سمجھا جائے گا کمر کمزور ہو گئی, بوجھ پڑ گیا اس پر. تو کمر کا مضبوط ہونا یہ سلطنت کا اور کاروبار کا اور معاملے کا مضبوط ہونا ہے. تو ان کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دے. صرف اتنی بات ہی نہیں ہے, اشرکو فی امری, میرے کام میں بھی ان کو شریک کر دے. یہ بڑی عظیم سفارش ہے کہ نبوت اور رسالت کے کام میں بھی ان کو شریک کر لے. دوسری جگہ قرآن میں موجود ہے کہ ہارون کی طرف یہ پروردگار پیغام بھیج, یعنی ہو افصح منی لسانن, وہ مجھ سے زبان میں زیادہ فصیح ہے. میری زبان میں کچھ لکنت ہے لیکن وہ فصیح اللسان ہے. ہارون علیہ السلام کی زبان بہت فصیح تھی. اور پھر بھائی ہیں, اگرچہ عمر میں بڑے ہیں, موسیٰ علیہ السلام سے 3-4 سال بڑے تھے ہارون علیہ السلام, تو ان کو میرے معاملے میں شریک بنا دے. تو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور ہارون علیہ السلام کو صرف وزیر ہی نہیں ہے بلکہ نبی بھی بنایا اور نبوت کے معاملے میں بھی ان کو تو شریک کیا. تاکہ ہم تیری تسبیح کثرت سے بیان کریں, ایک سے دو ہوں گے تو زیادہ تیری تسبیح بیان کریں گے. اجتماعیت بڑی چیز ہے, ایک آدمی سے وہ بات نہیں ہوتی جو دو آدمی مل کر کرتے ہیں, دو آدمی سے نہیں ہوتی جو جماعت مل کر کرتی ہے. جماعت کا ہونا ضروری ہے اجتماعی کاموں کے لیے, بغیر جماعت کے وہ نہیں ہو سکتے. تمام اہم کام جتنے بھی ہوتے ہیں وہ جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں. اکیلا آدمی جو ہے وہ پوری طریقے, خاص طور پر دو باتوں کا ذکر بھی بیان کریں اور کثرت سے ذکر کریں. تو ہمارے حالات کو خوب جاننے والا اور دیکھنے والا ہے, دیکھتا. تو دو آدمی مل کر تسبیح کریں گے اور ذکر کریں گے اور تائید حاصل ہوگی, کمر مضبوط ہوگی, اور پھر زبان میں بھی وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہیں. تو تیرا پیغام پہنچانے میں اور تعلیم اور علم میں اور تبلیغ کے سلسلے میں ہمارے لیے آسانی ہوگی. یہ خاص باتیں تھیں جن کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. تو اللہ تعالی نے فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. سؤل مصدر مبنی للمفعول مسؤول, تیرا مسؤول جو ہے تیرا سوال کی ہوئی بات وہ دے دی گئی ہے تجھ کو, سینہ کھول دیا, کام میں آسانیاں پیدا کر دی, زبان سے گرا بھی کھول لی. تو مفسرین کرام کہتے ہیں کہ عقدتن من لسانی, میری زبان سے کسی قدر گرا کو کھول دے. مکمل طور پر نہیں دعا کی تھی, یہ مل لسانی کا لفظ بھی موجود ہے, میری زبان سے کسی قدر گرا کو کھول دے. تو اللہ نے اتنی مقدار میں گرا کھول لی جتنی میں بات آسانی سے کر سکتے تھے, لیکن اس کے باوجود تھوڑا سا مادہ پھر بھی باقی تھا. اسی لیے فرعون نے جب اپنے حواریوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی برائی بیان کی تو وہاں یہی لفظ کہا تھا ولا یکاد یبین, اس کو کیا فضیلت ہے میرے مقابلے کے اندر, نہ لاؤ نہ لشکر نہ سونا نہ چاندی, کوئی چیز نہیں ہے. اور زبان بھی اس کی ایسی ہے کہ وہ صاف بول بھی نہیں سکتا. تو یہ حملہ رہ گیا. مفسرین کرام فرماتے ہیں اگر مکمل طور پر گرا کے کھولنے کی وہ دعا کرتے تو مکمل طور پر منظور ہو جاتی, جتنی دعا کی تھی اللہ نے منظور کر دی. ہارون کو معاون بنا دیا اور نبی بنا دیا, معاملے میں آسانی کی اور بڑی بڑی دشواریوں کو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے طے کیا. دنیا میں سب سے بڑے مغرور انسان، سرکش مستبد جابر، سخت ظالم حکمران کے سامنے اللہ نے بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، معمولی بات نہیں تھی، آگے تفصیلات آ رہی تھی. تو اللہ نے ان کے لیے ان تمام معاملات کو آسان کیا اور خدا کا پیغام انہوں نے پہنچایا. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ تَحْقِيقًا، ہم نے احسان کیا آپ پر ایک مرتبہ اور، جبکہ ہم نے وہی بھیجی تیری والدہ کی طرف، وہ جو وہی بھیجی گئی کہ انقذفی ہے کہ ڈال دے اس کو، بچے کو تابوت میں، اور پھینک دے اس کو دریا میں، ڈال دے گا اس کو دریا کنارے پر، اٹھا لے گا اس کو دشمن میرا اور اس کا دشمن، اور میں نے ڈال دی تجھ پر محبت اپنی طرف سے، اور تاکہ تیری پرورش کی جائے میرے سامنے، جبکہ چل رہی تھی تمہاری بہن اور وہ کہتی تھی کیا میں بتلاؤں تم کو وہ شخص جو اس کی کفالت کرے. پھر پلٹایا ہم نے تجھ کو تیری والدہ کی طرف تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غمگین نہ ہو، اور قتل کیا تو نے ایک جان کو، پر پھر ہم نے بچایا تجھ کو غم سے، اور آزمایا ہم نے تجھ کو مختلف آزمائشوں سے، پھر ٹھہرا تو کئی سال تک مدین والوں میں، پھر آیا تو ایک اندازے سے اے موسیٰ، اور میں نے تجھ کو منتخب کیا خاص اپنی ذات کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت نبوت اور رسالت ملی اور اللہ تعالی سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام کو جو مشکلات نظر آ رہی تھی سامنے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، زبان کی لکنت کا دور ہونا، اور پھر معاون کا ملنا، پھر اللہ نے ان کے بھائی کو معاون بنایا اور ان کے معاملے یعنی نبوت کے اندر بھی اس کو شریک کیا، اس کو نبوت بھی عطا فرمائی اور معاملے کو آسان کر دیا خدا تعالی نے اسی سلسلے میں بطور. اور پھر یہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہارا سوال جو تم نے سوال کیا ہے وہ قبول کیا گیا ہے، وہ سب باتیں جو سوال میں مذکور ہیں اللہ نے ان کو منظور فرما لیا ہے. اور پھر اس کے علاوہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تجھ پر احسان کیا ایک مرتبہ اور، صرف یہی نہیں کہ اب اللہ نے خاص مہربانی فرمائی اور بڑے منصب پر فائز کیا، اور راستے کی دشواریوں کو بھی آسان کرنے کا وعدہ فرمایا، اور جو مشکلات تھی ان کو دور کرنے کا وعدہ فرمایا. صرف یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور دوسری مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات آپ پر ہوئے ہیں. یہ صرف یہی نہیں احسان بلکہ ایک مرتبہ اور بھی اللہ نے آپ پر احسان کیا، مرض اخرى اس کے علاوہ، یعنی اس سے پہلے وہ پہلے احسان ہوا جو ابتدائی زندگی کے اندر بچپن کی زندگی میں اللہ نے احسان فرمایا، وہ اس طرح اوحینا الی امک، جبکہ وہی بھیجی ہم نے تیری والدہ کی طرف، وہ جو وہی بھیجی گئی اور اس کی تفصیل یہ ہے آگے آنے قذفی، یہ تفصیل ہے اس کی۔ یہاں پر وہی کا لفظ ذکر کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وہی کی۔ مفسرین کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ وہی بلا واسطہ نہیں تھی، بل واسطہ تھی، جیسا کہ کشاف والے کہتے ہیں یا تو یہ وہی اس وقت جو بھی رسول تھا یا نبی تھا اس کے واسطے سے یہ وہی کی گئی، بل واسطہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرف اذ اوحیت الی الحواریین، اس واقعہ کو یاد کرو جبکہ میں نے وہی کی حواریوں کی طرف، تو وہی کی تھی حواریوں کی طرف بواسطہ مسیح علیہ السلام، براہ راست نہیں، مسیح علیہ السلام کے واسطے سے وہی کی تھی۔ تو ایسا ہی رسول یا نبی جو بھی اس وقت ہوگا اس کے واسطے سے، اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ براہ راست وہی نہیں بلکہ یہ خواب کے ذریعے، خواب کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ بات سمجھائی گئی کہ اس طریقے سے تم کرنا، خواب کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، اور یا یہ ہے کہ اللہ نے کسی فرشتے کو بھیجا اور اس کے ذریعے کلام کیا، اور یہ جو وحی تھی یہ وحی نبوت نہیں تھی، یہ مطلقاً الہامی وحی تھی۔ تو مطلقاً الہامی وحی ہو سکتی ہے نبیوں کے علاوہ بھی، دوسروں پر بھی، تو نبیوں کے ساتھ جو مخصوص ہے وہ نبوت کی وحی ہے، وہ اور کسی پر نہیں ہوتی، اور اس کے لیے مرد کا ہونا ضروری ہے۔ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، عورتوں پر وحی نبوت نہیں ہوتی، لیکن بطور الہام کے وحی ہو سکتی ہے، یہ وحی جیسا کہ حضرت مریم کی طرف بھی ہوئی، تو یہ القاء کی شکل میں یا کشف کی شکل میں یا غیبی آواز سننے کی شکل میں یا کسی فرشتے کے آنے کی شکل میں، بہرحال یہ وحی ہوئی، یہ وحی نبوت اور رسالت نہیں تھی، یہ عام مطلق الہامی وحی تھی، اور اس کی یہ مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں کسی نے کسی شکل میں، اور اس کی تفصیل یہ ہے۔ وحی ویسے کہتے ہیں مخفی اشارے، وحی ہوتی بھی وہ خفی اشارہ ہوتا ہے، یا اللہ تعالی فرشتے کو بھیجتا ہے، یا وہ غیبی ٹیلی فون قائم کیا جاتا ہے اور وہ آواز اللہ کے نبی کے قلب پر پہنچتی ہے اور پھر اس کو سن کر وہ ساری چیز کو سمجھ لیتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ نے احسان کیا کہ آنے قذفیہ فی التابوت، کیونکہ فرعون اپنے مشیروں کے کہنے کی وجہ سے وہ اسرائیلیوں کو کے بچوں کو قتل کرتا تھا، اور یہ جیسا کہ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ ایک سال جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کو چھوڑ دیتا تھا، اور دوسرے سال جو بچے پیدا ہوتے تھے، جو لڑکا پیدا ہوا اس کو فرعون کے کارندے تلاش کر کے وہ اسی وقت ذبح کر ڈالتے تھے، مار ڈالتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس سال میں ہوئی تھی جس سال میں گویا فرعون کی طرف سے آرڈر تھا کہ بچوں کو قتل کیا جائے۔ کسی نجومی نے یہ بات اس کے ذہن میں ڈالی تھی یا اس کے مشیر نے کہ عبرانیوں میں ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیرے زوال کا سبب ہو جائے، نکاح میں عبرانیوں کے بچوں کو اس طرح قتل کرتا ہوں۔ تو اس سال موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو ولادت کے بعد والدہ بڑی پریشان تھی کہ کہیں حکومت کے کارندے وہ تو پھرتے تھے گھومتے تھے گلیوں میں تلاش کرتے تھے کہ جس کے ہاں بچہ پیدا ہو بچی پیدا ہو تو چھوڑ دیتے تھے بچے کو پکڑ کر ماں باپ کے سامنے ذبح کر ڈالتے تھے یذبحون ابناءکم یستحیون نساءکم عورتوں کو چھوڑ دیا بچیوں کو اور بچوں کو ذبح کر لیا اللہ نے فرمایا ہے یہ اسرائیلیوں کے لیے عبرانیوں کے لیے بڑی آزمائش تھی بے حد عظیم آزمائش تھی یہ آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتے تھے اس طرح ظلم اور ستم سے ہزاروں کی تعداد میں عبرانیوں کے بچوں کو ہلاک کیا گیا تھا یہ فرعونی حکم سے تو ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم ہوا انقذفیہ کہ ڈال دو اس بچے کو تابوت میں تابوت صندوق کو کہا جاتا ہے صندوق لکڑی کا بنا کر اس کے اندر اس بچے کو ڈال دو اور پھر اس کو فقذفیہ فی الیم میں یم معنی دریا کے اندر ڈال دو دریا اس کو لے جائے گا اور ساحل پر پھینکے گا اور اس کو اٹھا لے گا میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن یہ اللہ تعالی نے ویسا القاء کیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اسی طرح جب خطرہ بہت شدید ہو گیا کہ اب پکڑے جائیں گے تو صندوق میں ڈال کر اس صندوق کو نیل کے اندر پھینک دیا گیا وہ چلتے چلتے آگے فرعون کے محل تھا اس کے اندر کے قریب سے گزر رہا تھا فرعون کی بیٹی کہیں غسل کر رہی تھی تو اس نے کہا کہ یہ ٹوکرس کیا گزر رہا ہے اس کو اپنے نوکرانی کو بھیجا وہ پکڑ کر کے لائے ٹوکرا کھولا تو بیچ میں بچہ پڑا ہوا نظر آیا اور وہ رو رہا تھا بچہ تو اب یہ اس طریقے سے اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ وہ تیرا بھی دشمن اور میرا بھی دشمن خدا کا بڑا باغی اور نافرمان سرکش انسان مستبد فرعون وہ اس کے سامنے یہ بات رکھی اور فرعون کی بیوی جو بڑی نیک اور صالح خاتون تھی آسیہ یہ اصل میں عبرانی خاندان کی تھی یہ خاتون یہ قبطیوں میں سے نہیں تھی تو اس نے بھی مشورہ دیا آگے جیسا سورہ قصص میں اس کی اور تفصیلات ہیں کہ وہ تو بچے کو مارنا چاہتا تھا فرعون جو اس نے کہا نہیں بڑا خوبصورت بچہ ہے تو اس کو ہم بیٹا بنا لیں گے یا ہم کو فائدہ دے گا تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ایک تو یہ تدبیر دیکھیں والقیت والے کا محبت منی ڈال دی تجھ پر میں نے محبت اپنی طرف سے